I would like to introduce producer. Kwako mheshimiwa nilikupa ile kula, naona kama nilibiwa kupitia kitabu sura. Umezidi kulaumiwa vikaoni kusulula, so kwamba unaonewa mheshimiwa umedolola. Umegeuka kinyume vikaoni unasinzia, ukosi kila tume jimbo lako umefukia. Unagombania ufalme na kweli unauchukia, bungeni ukiongea unatetea posho yako, jimboni ukirejea unaongea mambo yako. Ofisini katika kila idara umeweka ndugu na rafiki zako, mitaani wasomi wanazunula. Kumbuka ahadi zako mheshimiwa, umejenga matabaka wasio nacho wanaonewa. Haki imefutika, maskini wanadhulumiwa, habari tunasikia uwazi maendeleo. Umezidi kujisifia kila iitwapo leo, magazetini tunasoma na relax na vimada. Yatima anashindwa soma, tatizo amekosa ada. Okay mheshimiwa, sikiliza hii ngoma, najua utapata faida. Kipindi unagombea uliishi kijijini, tulipokuchagua ukahamia mjini. Umetutupa kama ganda la mua, kabisa hatuthamini. Nasikia na viwanja na viwanda, sasa na magari Kenya na Uganda, na majumba kifahari. Nenda mpaka Zanzibar unamiliki bandari, bandari. Mheshimiwa hakuna ulichofanya, mheshimiwa unatudanganya, mheshimiwa unatuchanganya, mheshimiwa. Mheshimiwa, mheshimiwa hakuna ulichofanya, mheshimiwa unatudanganya, mheshimiwa unatuchanganya, mheshimiwa. Hiyo sikize huyu mzee jinsi alivyo na busara. Ni vipi waelezee viongozi wache masiala? Aliyetufanya Tanzania tukawa kitu kimoja, mpaka leo tajivunia kwa amani na umoja. Sikize mzee, sikize mzee, sikize mzee, sikize mzee, sikize mzee, sikize mzee. Tunapochagua candidate wetu kama ana mali, tunamuuliza hii mali umepata wapi? Mali ilikuwa disqualification mwaka huu, mali itakuwa ndio number one qualification. Wamezipanda wapi? Ilikuwa na miko, kuna miko ndani ya Azimio la Arusha, ilikuwa ni sehemu ya Azimio la Arusha. Sasa Azimio la Arusha silisemeni ulituahidi mara tu ukiwa mbunge, utajitahidi kuwatetea wanyonge, tena ukatangaza kutetea wapiga kura. Kinachonishangaza umekuwa muza sura, tena ukasisitiza tupige vita maskini. Wananchi wanauliza jimboni utarudi lini? Mheshimiwa, huu ni waraka ninaotuma kwako, najua utafika haraka. Hima njoo jimboni kwako. Kingine tena, vipi umeme utawaka? Wanauliza wadau wako kuhusu sawili alipa kodi, wanauliza vipi mlijadili au mlipuuza? Pamoja na mishara inabidi basi kuongeza, sahau North Mara haipasi kupuuza, na ile barabara Igole mtatengeneza. Wawekezaji wanyonyaji, hilo tutajadili kipindi utakapokuja. Tena hii barua imfikie mkuu wa nchi, pia napaswa kujua kilio cha wananchi. Kila kunapokucha bidhaa zinapanda bei, maskini sijui bucha na uongo misiongei. Kuna watu wana shida mheshimiwa, weza mini wanajali tu kushiba, kawacheki vijijini. Sikutumi liziwani na kutuma mheshimiwa. Mheshimiwa hakuna ulichofanya, mheshimiwa unatudanganya, mheshimiwa unatuchanganya, mheshimiwa. Mheshimiwa, mheshimiwa hakuna ulichofanya, mheshimiwa unatudanganya, mheshimiwa unatuchanganya, mheshimiwa. Mheshimiwa, mheshimiwa.